Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. And welcome to the radio reception. Denne uken som er det uke... Hvilken uke er det? 47, tipper jeg. Ja. Jeg bare tipper altså, ren tipping. Jeg tror det er uke 47, men det er i hvert fall mandag, det er vi helt sikre på. Og datoen, jo, det er den 19. i 11. 2007. Det stemmer, ja. Dette vet jeg, for jeg har fått digital klokke, eller jeg har hatt det en stund nå. Ja, pip-pip. Så rått da, så fett og überkønig at vi får være på lufta igjen. Et av Norges mest populære radioprogrammer, i hvert fall på formiddagen. Bortsett fra de som går på P1 og P4, så er vi vel det tredje største formiddagsprogrammet, tror jeg. Ja, og bortsett fra da alt på ettermiddagen selvfølgelig, som ofte blir mye større fordi folk har stått opp og så videre. Og Norges største podcast-radioprogram også, så, ja, som vi kan da takke dere lyttere for. Og det kan vi takke også for at dere hører på nå. Skal vi takke for vår herre? Vi takker vår herre, og deres herre, og alles herre, og Allah og Buddha, som jeg liker å takke. Selv om Buddha var en tjukk ass, han var ikke noen gud, han. Buddha er jo fortsatt ikke en gud heller. Han er ikke noen gud heller. Nei, det er det jeg sier. Han er topp. Han bare en tjukkass, tilfellig tjukkass, som sitter under buksa, og er gullbelagt. Du er også bare en tilfellig tjukkass, Einar. Ja, se hvor langt du har kommet. Det er ikke mer eller mindre. Jeg sitter også her. Så ikke driv hjørn med Buddha. Dere malte meg gull før sendingen i dag, og jeg sitter her i trusa, og er en slags Buddha-figur. Gutter, så koselig å se dere. Det er jo så lenge siden jeg har sett deg i hvert fall, Bjørte. Ja, det er ganske lenge siden. Jeg tror vi må helt tilbake til fredag. Det er sjukt. Det er sjukt og litt kvalmende på mange måter. Ja. Står det bra til med deg? Ja, det står veldig bra til. Jeg er bittelitt grann trøtt, men ellers i kjempegod form. Ja. Du ser også fit for fight ut. Du takk skal du ha. Moss i håret, som vanlig. Ja, det er egentlig mer gelé. Det er mer gelé. Er det gelé, eller er det moss? Det er gelé. Du synes det er femi og feikt å bruke moss? Ja, jeg synes det har en litt dårlig klang, det ordet, moss. Ja, men du er moss, jeg ser at det er moss. Nei, det er ikke moss, det er gelé. Kan jeg ta på det? Ja. Dette er moss. Det er fordi det går i oppløsning med en gang å ta på det, så går håret til oppløsning. Nå skal du budda roen litt ned, for det er gelé. Buddha boy. Ja. Du må tro meg. Jeg tror det ikke. Men Tore, ja. Hyggelig å se deg også. Tusen takk for det. Jeg så jo deg i går til middag. Det er riktig. Mm. Dette skal vi snakke mye om i sendingen i dag. Ja vel. Eller i hvert fall litt. Kan jeg bare si at Tore også ser utrolig bra ut i dag. Jeg tror han har trimmet skjegget. Mm, det har jeg. Jeg har barbert det over og under, altså rundt kinnbenene og under øyet og i tinningen. For der må jeg barbere, faktisk. Og så har jeg barbert da 2 centimeter opp fra Adamseppelet for å få en ren skjegglinje under hakken. Er du sånn der freaky, sånn freaky barn som har hår i hele fjeset hvis ikke du barberer deg? Ja, i hvert fall så har jeg opplevd at når det har gått flere uker uten at det har barbert under øynene, så vokser det skjegg rett, altså rett under tinningen og nedover, helt ned til brystet. Akrobat. Kjempestilig blir det. Du har også, unnskyld, Vårdens, skal ta en liten ting til om utseende Tore, synes det er litt artig i dag. For det er monkey face. Jo, Tore, du har altså en denim-skjorte. Ja, det stemmer. Og du har også begynt å brette ermene på disse skjortene du har på deg. Veldig langt opp. Ja, altså innendørs. Du ser ut som sånn militærbrett på skjorten din. Ja, det er fordi jeg mener at jeg tror at den trenden kommer tilbake igjen. Bare enkelbrett, sånn sexy, sånn som man går på fest for eksempel med en tynn linskjorte. Det tror jeg er på vei ut. Nå tror jeg den gode, gamle, ordentlige militærbretten er tilbake. Og samtidig så følte jeg selv, da jeg så meg selv i speil i dag tidlig, for det gjør jeg jo hver morgen, at jeg med denne looken, denne denim-skjorte, og opprette looken, ser ut som jeg bare er innom for å gjøre et radioprogram, og så reise videre til Alaska for eksempel, og dra på grevlingjakt. Det er helt riktig, det er akkurat den, nøyaktig den looken har du, Tore. Det er et veldig bra bilde. Er det sånn på farten look du ønsker å ha? Ja, det er en sånn globetrotter look, at jeg kan snakke med folk hvor som helst i verden, fra Argentina til Chile til Island. Det er ikke så langt fra Argentina til Chile, men til Island blir det ekstra langt. Men bare kort spørsmål, du som er, da prøver å ha den globetrotter looken, og da også sinnet til en og kunnskapen til en globetrotter. Ja. Er det grevlinger på Island? Nei, på Grønland. Om det er grevlinger på Grønland? Jeg sa ikke Grønland, jeg sa Alaska. Ja, er det grevlinger der da? Jeg kan ikke garantere for at det er grevling i Alaska, men jeg er 70%, 70% sikker. Ja, akkurat det. Ja. Ja, ja, ja. Så bra da. Ja, men jeg skulle bare spørre om at jeg synes at Tore har en så merkbar, sterk og kraftig pust i dag, at jeg lurer på, har du astma, kols, eller er du bare tett i nesen? Ja, da puster jeg på direkten. Ja. Ja, det beklager jeg. Det fordi at jeg, på direkten, Tore. Noen ganger så har jeg mikrofonen helt opp under nesa, ja. Fordi lyden av min munn går veldig mye oppover. Derfor har jeg, beklager jeg hvis pustingen går folk på nervene. Så det munnen som lager lyd? Ja, jeg beklager også hvis jeg har også litt trang, altså trang gane, som også kan gå utover S-ene mine til tider, og det beklager jeg også. Nå det mye beklaging her, og det bare å beklage. Jeg legger meg helt flatt. Ja, jeg programleder egentlig... og tar beklager fra, for programmet og fra P3. Det heter vel egentlig baklager. Baklager heter det her. Vi skal møte Jolanda og Monique fra Holmlia Folkehøgskole i dag, og det visste ikke Siri Kristiansen i P3-målen hvem var. Det er synd å høre. Det er veldig trist, og det har noe med kanalidentitet å gjøre. Mm. Man prøver å følge med litt på hva andre programmer driver med, sånn at man ikke... Jolanda og Monique, er det en gutt eller en jente? Nei, det to jenter. Jeg kan i hvert fall si at der foregår det juletentamener nå for tiden, og forskjellige da nigger kommer opp i forskjellige fag. Men det nigger i, altså i positiv forstand da. Oh, ja, ja. Men det er ikke rasistisk, fordi de kaller hverandre det. Fordi de er svarte, de er kulørte. Mm, det er akkurat som om altså, hvite nigger i boka til Ingvar Ambjørnsen skulle bli oppfattet som rasisme, bare fordi det står nigger på coveret. Det er veldig sant. Kulørte er ikke noe bedre, er det? Fargede da. Eller, Nei. Med afrikansk opphav etnisk. Det har de ikke heller. Nei. Det jeg vet ikke jeg lenger. Men uansett da, så skal vi også ha premiere på en post i dag, nemlig Radioresepsjons store sigaretttest. Og hvis du vil at vi skal teste noen sigaretter, så send oss tekstmelding. Og så skal vi også ha dilemmaspalten i dag. Det er helt fantastisk mye som skal skje. Ja, så send oss meldinger. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi er veldig avhengige av disse tekstmeldingene og disse postene. Vi skal høre Mojo. Dette er Lady. Hear me tune out. Jeg er veldig stor bokstav. Jeg vet ikke om jeg er programleder. Vi beklager det, ja. Jeg beklager det. Lady, hear me tonight. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Mojo og Lady, hear me tonight i radioresepsjonen på NRK P3. Og dette er vel en sånn som av noen radiosesjoner blir ansett som en klassiker, blant annet P3. Og så tror jeg det er noen andre radiokanaler også som spiller den her. For meg personlig så er den ikke en klassiker, men jeg skjønner at man spiller den fortsatt. Ja, men hva er den for deg? For meg er det en hvilken som helst pop-let-dance-aktig låt. Skal du være veldig, veldig forsiktig? Jeg er veldig forsiktig. Hører du ikke hvor forsiktig jeg er? Jo, du er ganske forsiktig. Ja, jeg er drita forsiktig. Yes, personlig må jeg si at det kan ikke gå en fest for meg uten at jeg får satt på Mojo og danset skikkelig. Mojo heter det. Ja, Mojo. Og det mener jeg er egentlig den eneste låten man virkelig kan danse ordentlig til og få beveget seg. Ja, for det er en god danselåt. Ja, og tempo er så optimalt for den dansingen jeg bedriver. Det er ganske vanskelig. Hva slags dansing bedriver? Du, helt spesiell type dans. Det er vanskelig å beskrive, for den har ikke noen navn. Men jeg danser på min egen måte. Men det er elementer av riverdance inn i den dansen din, Tore. Hvis man ønsker det, absolutt. Ja. Mm. Sist gang jeg så deg danse, Tore, det er faktisk ganske lenge siden. Det var oppå en tønne på utstedet Blå her i Oslo. Det er korrekt. Da danset du altså, uten å bruke føttene. For hvis du da bruker føttene, så vil du ramle ned fra tønna. Ja, tønnen vil du tippe over. Ja, du danset bare med armene. Ja, du kunne minne litt om, hvis noen har sett den serien The Grind på fjernsynskanalen MTV, så danser man også veldig mye med overkroppen. Fordi det tror jeg har noe med at TV-produsenten har bestemt at du må stå der. Du som har så flat mage og så store pupper, ikke flytt deg. Jeg tenkte når jeg så deg, så tenkte jeg det er liksom synd at du er broren din, for jeg synes du var så sexy. Hadde du noe på overkroppen du? Eller var den helt bra? Jeg prøvde å ta meg, men jeg ble kastet vekk fra tønna, for det var av HMS-årsaker ikke lov å danse opp på tønna, nei. Det er så typisk, det er potit Norge. Ja, det er det. Du slår deg løs og er liksom helt crazy på utstedet. Da jeg var sjømann i Argentina på 70-tallet. Jeg har aldri vært sjømann i Argentina, Dore. I hvert fall ikke på 70-tallet. Nei, i hvert fall ikke da. Egentlig. Nei, for da var jo ikke du født. Nei, det er sant. Du er født i 1980. Gutter, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og siden det er mandag, så er det lov å benytte seg av ting som har skjedd i løpet av hele helgen, faktisk. Og er det det? Ja. Ok. Ja. Og jeg har lyst til å begynne med deg, Bjørte. Ja, da kan jeg starte med det som jeg gjorde på fredag kveld, det som åpnet helgen. Da gikk jeg på teater. Fantastisk, det må jo få en applaus. Det er Volare. Åh! Fantastisk, Bjørte. Men jeg er jo veldig interessert i det som har med jøder å gjøre, og jødeforfølgelse, holocaust, tyskerne og krigen. Og dette var et stykke som het Himmelveg, eller Himmelveien. Jon Øygarden spilte den ene hovedrollen. Han var sånn SS-offiser. Du kjenner han kanskje best fra Berlinepoplene, Stanne? Ja, som Homo. Ja, han er en fantastisk skuespiller. Det er litt paradoksalt at en skuespiller som Jon Øygarden bare hopper og spretter mellom altså for homseroller til SS-roller. Jeg synes det viser han har ikke noe særlig selvinsikt. Du burde ha litt sånn, ok, nå gjør jeg en homoperiode i en 4-5 års tid, og så kan du eventuelt gjøre en nazi-periode da i noen år. Men samtidig får et register. Ja, ikke sant? Jeg ville jo heller sagt at han viser et voldsomt spenn. At han ja, som jeg sa, som et, får et register. Et register, at han viser et bredt register, at han på mandagskvelden, er det det, som er Berlinerpoplene? Stemmer. Det er ferdig! Ja, ok, men så på fredagskvelden nå, da, så spiller en SS-offiser. Tenk så vanskelig det er, da. Ja, tenk det er vanskelig. Det tror jeg er krevende. Jeg tror ikke han kommer til, altså, han kunne vært en enda morsommere og bedre homo i Berlinerpoplene, hvis han ikke hadde der SS-rollen hengende over seg på Nationaltheatret. Jeg var ikke klar over at dette skulle provosere så voldsomt som vi gjorde. Fortell om din gode historie om teateropplevelsen. Det var bare en fin teateropplevelse. Et stykke jeg kan anbefale. Og så i går så spiste jeg noe som jeg aldri før har spist. Oi, hva da, Bjørte, hva da? Ikke kjøttet i hvert fall. Nei, det var ikke kjøttet. For det har du spist. Det har jeg spist, ja. Til gangs. Ja, og det var noe som heter saltstima lam. Det er det rareste jeg noen gang har hørt. Ja, det er noe av det rareste jeg har hørt. Saltstima lam, det. Saltstima. Hva har du gjort for noe? Hva slags prosess har blitt gjort? Dette var ferdig saltstima. Så det var veldig enkelt. Du bare la det opp i en gryte med vann. Det var skåret opp i sånne små kotelettaktige greier. Akkurat. Så la du det opp i en gryte med vann. Det sa jeg. Og det var 80 grader på det vannet. Ikke varmere. Ikke varmere enn 80. Nei. Og der skulle det stå da i 2 timer. Og så moste jeg gulrøtter og kohlrabi sammen i en liten stappe. Du, hva skjedde med deg egentlig? Elsker kjøttdeig, spiser kjøttdeig rått og kanskje noen loffskiver til, og til å lage de mest fantastiske rettene. Husk på at det var søndag, og på søndag da er det søndagsmiddag. Akkurat. Jeg bare lurer på da, saltstim og lam, hvis du tilfeldigvis er så uheldig å miste en håndfull med koteletter i lunket vann, lager du da saltstim og lam av deg selv? For det var jo så såre enkelt. Jeg skjønte ikke spørsmålet. Du følte ikke med. Nei, det gjorde jeg ikke. Det er nødt til å være på bitet, i hvert fall når det ikke spilles musikk her. Ja. Hvis du mister en håndfull med koteletter opp i lunkent vann, lager du da ubevisst saltstim og lam? Nei. Jeg tror det var en enorm prosess i forkant av dette her. Akkurat, det er noe man gjør før. Ja, det er saltstimus. Nå har vi jo snakket ganske mye om deg og hva som skjedde i din helge, Bjørte. Kan jeg bare få si at det minner litt om pinnekjøtt, og det var veldig godt. Det minner om det, ja. Takk for historien. Den er notert ned av alle som sitter klar med penn og papir. Hvilken historie likte du best? Den med saltstimmet lam. Jeg likte absolutt den med teatret best. Tore, hva har du opplevd i løpet av helgen som er verdt å nevne? Det som absolutt er verdt å nevne er jo at jeg var og spiste middag hos deg i går, Steiner. Du lagde din legendariske chili con carne-gryte. Tusen takk! Denne gangen med rømme og krutonger. Som jeg synes var en morsom og søt liten overraskning. Det er litt gøy. Fungerte som bare det. Ja. Tusen takk. Jeg har jo en chili-oppskrift som er helt legendarisk. Fantastisk. Jeg har altså tatt 2 forskjellige chili-oppskrifter og blandet de sammen og gjort det til min egen chili-oppskrift. Det skal nesten ikke være mulig. Har du litt sånn stor og tung mage i dag, Tore? Ikke så stor og tung som din, men, men til en viss grad, ja. Ja vel, skjønner jeg. Takk for det. Jeg har spist den retten der tidligere for lenge siden, og jeg kan bare skrive under på at det er et mesterverk du har fått til der, Steiner. Tusen takk for det. Ja, men takk for gode historier. Vi skal til musikk igjen, og dette her er The Wombats med Let's Dance to Joy Division i radioresepsjonen på NRK P3. Og ja, det er ikke så lenge til vi skal møte Sjolanda og Monique. Altså. P3. Dette er P3. Du hører på P3. The Roots and Cody Chestnut. Jeg regner at det er han som synger, eller ja, det er vel han, ja. Cody Chestnut, og låta heter The Seed, også en all-time classic her i P3. En god låt. Catchy, bra refreng, og rå veldig, stemme. Og veldig, veldig bra lyd i trommene i den låten der, synes jeg. Jeg har ikke tenkt på det. Hele trommelyden, symbollyden og alt i den låten der er helt fenomenal. Ja. Du er jo trommeeksperten vår, så når du, altså vi har jo veldig mye, altså det programmet her består jo om kanskje halvparten av innslag som involverer trommer. Ja. Derfor er det veldig lurt å ha en trommeekspert i studio. Altså, uansett hva slags musikk man lager, om det er pop, rock, R&B eller jazz, så er det trommer involvert veldig ofte, og derfor er det godt å ha deg, Bjørte. Tusen takk for det. Skulle du si noe, Tore? Nei, jeg bare tenkte på hvor mange melodier som spilles her som er a cappella eller trommeløse på en annen måte, og det tror jeg er så godt som null. Hvis du måtte velge da, Bjørte, bukseløs eller trommeløs? Nei, vær så snill. Nei, vær så snill. Det var forsøk på humor. Skarptromme eller basstromme? Hvis du måtte spille på en av de trommene resten av livet? Skarptromme. Ja, egentlig ikke så vanskelig. Men det var jeg må forsøke på å lage et dilemma her på sparket. Ikke, gikk ikke så bra. Nei, men litt derfor er det direkte også. Da får man, de, også med de pinlige episodene, hvor det ikke er noe morsomt, eller hvor humor rett og slett faller gjennom. Det er noen som har skrevet tekstmeldingen til oss, 1987 kodoresepsjon. Dilemma, trapp eller bakke? Veldig godt dilemma. Ja, det er kjempedilemma, for det er et riktig dilemma, for det er to onder. Er trapp et onde? Ja, trapp er et onde. Et onde. Hvis man skal gå opp, ja. Ja, ja. Og det står også i parentes her fra M&M som har skrevet inn tekstmeldingen. Ikke det M&M. Hvis dere skal gå et sted som ligger høyere i terrenget enn der dere befinner dere, trapp eller bakke. 1987, kodeord resepsjon. Vi trenger flere dilemmas fra dere. Og Tore, du skulle si noe nå om den sigaretttesten vi skal ha senere. Ja. Hva var det skulle være? Du skulle si at vi ba jo folk sende inn forslag på hvilke sigaretter vi skulle teste. Ja, det er det gamle problemet der, ja. Bare les fra manus, Tore. Jeg skal befolle meg til meg. Jeg prøvde å se vekk og improvisere. Det blir selvfølgelig ikke det samme. Det jeg vil si er at det er ikke nødvendig å sende forslag til hvilke sigaretter vi skal teste i den store sigaretttesten. Jeg sa det jo. Ja, du sa det. Og det der har vi hatt et problem tidligere når vi hadde det som heter den store kryddertesten, hvor vi testet alle mulige krydder her i resepsjonen. Så fikk folk også sende inn forslag. Og det vi gjorde da var at vi latet som om de fant på det vi skulle si. Hvis noen for eksempel sa, test pepper i dag da. Og så sa vi, åja, det passer jo bra, for vi skal jo faktisk teste pepper. Så latet vi som om da for eksempel Jarl Johannes valgte pepper. Vi ville det Jarl Johannes og andre, og førte de bak lyset rett og slett. Det, vi ønsker ikke å gjøre det. Vi synes det er, for dette kom litt feil ut, for jeg sa, send inn forslag til hvilke sigaretter vi skal teste, men så, det er så dumt å gå tilbake på det, for folk har jo lagt sin fli da, og skrive disse meldingene til oss. Jeg tror det er flaut, både for oss og for dem, men jeg kan i hvert fall røpe så mye som at det er to bastioner innen sigaretter som skal testes i dag. Ja, jeg vil bare si til de som har sendt inn meldinger også, vi kommer til å arkivere disse, og når vi ikke kommer på flere sigarettmerker selv, så vil vi selvfølgelig gå i arkivet vårt og se, akkurat, ja! Vi kan, hva må teste den en som har foreslått her? Paramount? Ja, det kan vi teste Paramount. Ja, ikke sant? Eller teste uten filter som Runsa har foreslått. Men altså, det er dilemmaer vi trenger. 1987 kodoresepsjon, rrkrøllalfa.nrk.no, og snart skal vi få møte Sjolanda og Monique, som har juletentamen disse dager på Holmlia Folkehøgskole. Det stemmer. Før det så skal du få høre 1, 2, 3, 4, Feist. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Hei, jeg heter Sjolander. Og jeg heter Monique. Vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005, er et nytt tilbud til mennesket. Så ønsker vi å ta vare på den negroide forstandskulturen i USA, bitch. Ja, her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gategjørner, kjerkesoul, fritering av chicken og restafletting. Aha, denne uka er juletentamen. Og både Monique og jeg har kommet opp i niggerhistorie muntlig. For sjå! Begge særemnene våre handler om boka Røter, hovedpersonen Kontakitte. Så denne uka har vi sett alle 12 timene av tv-serien mens vi har spist ei bøtte med chicken og nytt ei pipe med cracky. Yeah. Før vi skal, må vi også lese boka en gang til, motherfucker. Det må vi, sister, fuck. Jeg har ikke tro å få A på denne tentamenen. Gangbang, kakk, Monique. Nå sørte jeg te på et oversized herreskjorta mi. Her jeg ligger på magen og vifter med beina i været mens jeg leser fra Røter. Ok, hvor og når er Kontakt ikke født? Aha. 1800 i Afrika. What the? Hvorfor leser du ikke Harlem? Fuck, vi skal opp i niggerhistorie muntlig i morgen, men du sitter bare foran dataen som en annen white trash trailer park, motherfucker. Jeg beklager sist da jeg chattet med Tyrone, en crack deal jeg møtte da jeg var på utveksling i Baltimore i fjor. I fucking love it, man. What the bitch? Har du plutselig begynt å elske Tyrone? Det er noe helt nytt å begynne med, eller? Shut up! Jeg elsker Tyrone siden første gang jeg så den, så shut the fuck up, bitch, og putter jeg kul i niggerhølet ditt. What the fuck, bomullsokker? Da skal jeg hakse på meg, Harlem. Holy fuck, nigga sister. da. Jeg er like nervøs som Rosa Parks 1. desember 1955. For show, Blackie. Jeg angrer på at jeg chatta med Tyrone I hele går. Jeg føler ikke at TV-serien Røter forteller like mye som boka Røter. Hva det født igjen da? Ha! 1750 Gambia siste. 1750 Gambia siste. 1750 Gambia siste. 1750 Gambia. Fuck, fuck, fuck! Jolanda og Monique. Ja, sett dere ned her. Dere har altså skrevet særemne om Kunta Kinte. Og hvem var Kunta Kinte, Monique? Kunta var et forbilde for oss alle. En ekte nigga. En arbeidsom faen som kunne plukke bomull I timevis uten at det gikk utover ryggen. En sympatisk eggplant som alltid tok vare på sine medniggere. Biatcha! Ja, nå var det ikke helt det jeg tenkte på. What? Hvem kjøpte Kunta Kinte da han kom til Spotsylvania County I Virginia? Peter Johansson? Nei, nei. Husker du hva han betalte for Kunta da? $100 Nei. What the fuck, milky ass? Du frykter ut Monique. Still noen spørsmål til meg da, tiny cock. Ja, jeg kommer til deg, Jolanda, men jeg må bare få høre hva Monique kan også. What? Nedlatt slavehandel, fuck, jeg skal blåse huet av deg med 9 millimeter min Bommelsaker, yes, brus, Namibia, Gama, Nigeria, Lysehånd Greit, slapp av Hvem kjøpte Kunta Kinte, og hva betalte han, Jolanda? John Waller kjøpte Kunta Kinte for $850 Og kalte Kunta for Toby, motherfucker oh, yeah. Og Monique, fortell om Kunta Kinte sitt liv under storbonden John Waller Han plukker bomull? Nei, det gjør han faktisk fuck, ikke. Han finner opp blusen og jassen, forløperen din I hvite manns rockemusikk, ha? Nei, han gjør ikke det heller. What the fuck? Snowfest, ta det rolig, vi kan det! Ja, da må dere svare på spørsmålene, ellers blir jeg nødt til å stryke dere begge to. I hvert fall deg, Monique. Hvis ikke du gir oss begge bitch! Kom her til å tømme denne 9 millimeter, den hvite skallen din, Ku Klux Man! Legg nå vekk den pistolen. Jeg blir nødt til å rapportere dette til Mr. Johnson. Det gjør du faen, guys, fuck! Jo, det gjør jeg. No way, motherfucker! Monique, nå får vi ikke bestått din niggerhistorie fordi vi drepte sensor Sorry, sister, fuck Det var ikke meningen å ødelegge for deg Skal vi ikke bare sette på litt Barry White Trekke I store herreskjorter Smør inn låra våre med rapsolje og fyre opp crackpipa ha? No, nigger Fred Vi må brenne like sensor I båltønna på røykehjørnet før vi kan ta kvelden Oh no, men jeg orker ikke enda What the fuck? Bobbelsåk, Namibia, Ghana, Nigeria Lise, hånden, flott, Martin, Lise, hånden, Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Tre. Dette P3. Oh yeah, Blur, Beetle, Bum I radioresepsjonen på NRK P3 Hei til deg Bjørte Hei til deg Steinar Hei til deg Tore Hei til deg Steinar skal vi se, hva driver du med Bjørte I radioresepsjonen? Hva din hovedoppgave? Ja, jeg jo først og fremst sidekick, mm-hmm. også jeg trommeekspert, jeg også utenriksekspert Ja Og så... Du ikke ekspert, men du ansvarlig for utenriksekspert Ansvarlig, ja, det jeg, ja, det riktig Og så skriver kjøreplan Mhm Det ikke så mye mer enn det. Det stort sett det. Viktige ting det da. Absolutt. Tore, hva det viktigste du gjør, eller hva gjør du I radioresepsjonen? Det viktigste jeg gjør at jeg radiotekniker I radioresepsjonen, ansvarlig for alt det tekniske. I tillegg så jeg debatt- og kulturredaktør, det det jeg gjør. Og I tillegg så får jeg lov å lage innslag I ny og ned. Ja, hyggelig. Ja, det får jeg også lov til. Ja, det glemte du. Steina Sagen heter jeg, programleder og ansvarlig redaktør, vaktsjef og ja, generell daglig leder for resepsjonen. Har du husøkonom også, eller noen andre som det? Jeg vet ikke hva husøkonom egentlig hva det så det jeg ikke. Nei. Det ligger mye I ordet, altså. Ja, da jeg ikke det. Nei. Jeg nanbrødekspert også. Mm. Ja, men det er mer moro, ikke det? Ja, det er humortittel. For du jo ikke nanbrødekspert, du har bare spist nanbrød, og det det jo 1000 millioner mennesker som har gjort. Ja, men jeg mener at jeg litt ekspert på, hvis jeg skulle for eksempel få spørsmålet, hvor i Oslo har de best navnbrød, så vil jeg kunne svare på det. Det er akkurat som om alle som sykler er sykkeleksperter, og det er de jo egentlig ikke. Sykkelekspert blir du hvis du er sykkelreparatør, i tillegg til å være ekstremt entusiastisk rundt dette med sykkel. Sant nok. Jeg også ansvarlig for å sende folk til Kringkastingsrådet i redaksjonen. Jeg kan også sende meg selv, selvfølgelig. Hvis jeg tråkker over streken og gjør noe på radioen her i NRK som jeg ikke burde gjøre, så kan jeg sende meg, Stein her, nå går du til Kringkastingsrådet og skammer deg, og så går du og prater med Hallgrim Berg, og så sier du, jeg har tråkket over streken, og jeg har vært dårlig påvirkningskraft for norske ungdommer. Og så beklager jeg dette da for Hallgrim Berg og vennene hans i Kringkastingsrådet. Du ber om tilgivelse, rett og slett. Ikke alltid. Nei. Det kommer an på om jeg innser det selv. Er du også podcastansvarlig? Ja, det er jeg som klipper og legger podcastene ut. Så hvis det er noen som har noe beef med podcastene, så ta det med meg, stendet.sagen@nrk.no. Ja, vi skal til dilemmaspalten, vi, Tore. Da gjør du sånn. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og lytterne som hører på, dere er så flinke. Ja, dere er så gode. Dere er så flinke. Sender mail og sms. Dere er så flinke. Du er helt rå på det der å henvende deg direkte til lytteren. Det er viktig å smiske med lytterne, for da blir de glade. Og så smisker de med oss, så blir vi glade. Dette er et samarbeidsprosjekt. Altså, radioresepsjonen er ikke et program der vi tre sitter og lager et program. Dette er et samarbeidsprosjekt med de som hører på. Jeg har lyst til å begynne med det første dilemmaet, gutter. Er dere klare? Ja. Spiss hjernene deres, for nå kommer det. Det er fra Andreas Gunnarsen. Hei, Andreas. Hvis du måtte velge mellom å gå med tydelig brilleskille i ansiktet for alltid, eller å se all TV og film i VHS-kvalitet? Der vil jeg bare få lov å trekke fram Kristin Krohn Devold, tidligere, hva var det hun var, forsvarsminister her i Norge. Hun hadde da det problemet, eller hun valgte i hvert fall det ene dilemma, hun gikk med et konstant brilleskille resten av livet, fordi hun var alltid på ferie, hvis hun da ikke måtte hjem da og gjøre noen små oppgaver som forsvarsminister. Og jeg synes at det kom veldig uheldig ut. Det som er forskjellen på de to valgene her, er jo at det ene går ut over alle andre, mens det å se på filmer i VHS-kvalitet går bare ut for deg selv. Ja. Så det er mer sympatisk å velge det siste, derfor velger jeg nettopp det. Jeg velger det første. En brilleskille? Jeg mener en brilleskille, fordi jeg er såpass opphengt av god kvalitet når det gjelder skjermoppløsning og så videre. Så noen sånn brilleskille, det Hvis det er det folk dømmer deg på, at du har brilleskille, ja, da er det tydelig at vedkommende ikke er særlig mye verdt skjær. Da er du veldig egoistisk, da. Jeg tenker at brilleskille også, hvis du har veldig store poser under øynene, sånn som jeg har, så kan på en måte brilleskille fungere som en slags utringning, sånn at det rett og slett kan virke litt opphissende på folk. Altså, du mener man blir kåta og ser på øyeposene dine? Altså, den døde huden under øynene? Vel å merke hvis jeg hadde hatt briller med brilleskille. Vi har jo vi snakker litt om å bli opphisset og sånn, så Kristin Krohn Devold var jo en ganske foxy forsvarsminister. Absolutt. Og jeg husker, nå har vi jo en ny forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-Eriksen. Ikke så halvgæren hun er. Nei, ikke så halvgæren. En eldre dame, foxy. Og det er tydelig noe, styresmaktene, de satser på å ha sexy forsvarsministerer. Det er det mest kontroversielle posten av de alle, og plasserer du da en litt deilig eldre kvinne der, så er du veldig tjent med det, altså. Ja. Så hvem er mest foxy av de to? Det er Kristin Krohn Devold, absolutt. Ja, nei, det er helt uenig. Jeg mener Anne-Grete Strøm-Eriksen er den mest sexy ministeren. Jeg er enig med Steiner. Hun er dritfin. Tenk deg da. Hun er ikke 75 år. Han nærmer seg. Jeg er vanskelig å anslå alder, men hun har en selvtillit og en utstråling som jeg ikke har sett noen forsvarsminister ha tidligere. Men hun har en rumpaktig munn. Kanskje det er det som tiltrekker meg litt. Kanskje det er det. Kanskje det er det, rett og slett. Men jeg går personlig for VHS. To på VHS, en på forsvarsminister. Eller var det? Jeg går for Anne-Grete Strøm-Eriksen. Jeg husker, jeg har glemt dilemma. Okay. Det var brilleskille. Brilleskille. Jeg går for rumpemunnen, for jeg er en nightman. Ok, vi skal ta et nytt dilemma. Har du et foran deg, Tore, som du har lyst til å ta tak i? Det har jeg. Det er fra en som kaller seg for Bård the Elektriker. Hei, Bård. Hello. Og Bård skriver kreft eller kraftig kols. Og der må jeg si at jeg tror at nå har kreften blitt så dagligdags og så lite spesielt å ha at man blir sjokkert og trekker pusten fort inn når man hører at noen har fått det. Men kols er liksom så mystisk og spennende, og samtidig så kommer det nesten alltid av røyking. Nå er jeg spent på hva du kommer til å velge, Tore. Nei, jeg tror jeg velger kols, fordi at det tror jeg er den nye kreften. Det er helt riktig det du sier der. Men jeg tror, jeg har sett på nært hold folk som har kols, og det tror jeg er noe av det rett og slett, for å si det rett ut, jævligste du kan ha av en sykdom. For det er en sykdom der du føler hele tiden at du holder på å bli kvalt, og ingenting kan vel være mer grusomt enn det. Så jeg går rett og slett for kreft, jeg. Men jeg synes, det, altså, det som er ordentlig med kols, er at du... Det var hvem som mente som en hylleste kols? Nei, jeg trodde det var hylleste kols. Nei. Det som er ordentlig med kols er at man sier, jeg har kols, jeg skjønner, ja, du har kols. Da kan man liksom sitte litt lenger, man trenger ikke gå og trapper, og kanskje man til og med kan flytte inn i en, i 50 års et hus, med heis, med god samvittighet da. Fordi, altså, kols har jeg fått, og det, ja, det er en av mine laster i livet. Men husk på det, når du har kommet langt nok, så må du drasse med en sånn en gassflaske med deg, eller sånn en surstoffflaske med deg. Men da kommer det opp et nytt dilemma, og da mener jeg, vil du være skallet, eller gå med gassflaske resten av livet? Jeg er jo litt, begynner å bli tynn på toppen da. Så du vil, det spiller ingen rolle nesten. Du er nesten en naturlig kreftpasient. Jeg er jo egentlig det. Jeg går for gassflaske resten av livet i hvert fall. Ja, ok. Kjempefint. Gass, du går for gassflaske. Du gikk for kreft. Kreft, ja. Og jeg går for da kreft, siden jeg har kreftlukk allerede. To på kreft, en på kols. Yes. Da skal vi ta en låt nå. Det skal vi. Da tar vi en låt og sender oss flere dilemmas. 1987 kodord er resepsjon. Dette her er Moving Ooze, Minister of Love. Nå hører du P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Det er godt å tenke på at det sitter altså grupper samles seg sammen der ute i Norges land og diskuterer dilemmasene som vi tar opp her i radioresepsjonen. Det er veldig koselig å tenke på. Og på arbeidsplasser, ta tidlig lunsj vel, og bli med og diskutere sammen med oss i radioresepsjonen. Det er helt rått da. Hæ? Ja, det er sykt. Ja, det er samlende og fint. Ja, Bjarte, du har et dilemma som du fryktelig gjerne vil ta opp her i programmet. Vær så god. Ja, det kommer fra rørlegger Espen. Hei, rørlegger Espen. Hva vil du leve uten resten av livet? Servant eller toalett. Det er typisk rørleggerdilemma det der. Absolutt. Jeg velger i hvert fall servant. Du velger servant, fordi... Fordi da kan man gå på do og vaske seg, og det kan man ikke, hvis man tar bort klosettet. Ja, men du kan jo ikke gå bomelom i en servant, kan du det? Kan du ikke det? Hvorfor ikke? Jeg synes det har... Alt du trenger er litt ekstra trykk, og det, hvordan man påfører det trykket, det får være opp til hver enkelt. Jeg har i hvert fall løsningen. Jeg tenkte at jeg kunne bruke toalettet, og bruke, når du trekker ned vann, og så vaske hendene i det etterpå. Det er skittende. Er det skitten vann som kommer? For det første er det kaldt vann. Ja, det er jo bare kaldt vann, det er jo det. Det vil aldri bli ordentlig regn. Jeg tror nok jeg er tilbøyelig til å velge samme alternativ som Tore, fordi jeg mener også at man kan bruke servanten til både, man kan tisse i servanten, man kan vaske seg i servanten, og hvis man tilfører kostholdet litt mer bønner og så videre, så vil man også kunne da gjøre nummer to i kost. Ikke spise fiber i kost, det er viktig. Men det er fullt mulig selv det, altså, hvis man da, som jeg sa, påfører ekstra trykk. Men vil du skylle ut med varmt eller kaldt vann? Det tror jeg sier seg selv. Jeg skyller ut først med varmt for å få vekk skitten. Akkurat. Og så går det over med kaldt for at det skal bli friskt og fint. Jeg vil jo ha gjort det akkurat omvendt. For jeg tenker hvis du tilfører varmt vann opp i den dritten allerede der, så vil det bli en utrolig ekkel og illeluktende suppe. Skjønner. Det vil ikke være umulig å ha en WC-blokk i servanten også. Det er fullt mulig. Altså, er det ikke sånn med... Altså, fettet blir jo da... Hvis du tar med varmt vann, fettet i bæsjen din vil jo... Nei, vi kan ta det. Det er sånn nyheter. Det er sånn nyheter. Ja. Dette er Madcon. My Chemical Romance, I Don't Love You, i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi skal være helt ærlige her nå og si at da My Chemical Romance først slo igjennom med den forrige låta, vet du den, Tore? Welcome to the Black Parade. Ja, så tenkte vi, åh, dette er et kvalmt band. Han, vokalisten, for en guffen type, gjør seg til øyesminke, emo-helvete, tenkte vi. Men nå har altså både du, Bjørte, Tore, og jeg elsker det, og jeg lærte oss å sette pris på da My Chemical Romance og hylle de som det store orkestret de en gang faktisk da er. Men vi må likevel advare, for vi har en mistanke om at bandnavnet My Chemical Romance er rett og slett en narkotikaforherligelse, eller at det er en slags sånn forherligelse av laboratoriedrift. Ja. Piknik med narkotika, vil jeg tolker det i den retningen. Og det er ikke naturlig narkotika, sånn som hasj og sånne ting, men det er kjemiske fremstilte stoffer, som for eksempel LSD. Eller valium, eller noe sånt. Valium må jeg ikke miste, for det vokser ikke på trær, det er det. Nei. Men ekstasy vokser det på trær? Ecstasy tror jeg heller ikke vokser på trær. Okay, det vokser vel i jorden? Du kan grave det opp? Ja, det gjør det nok, men du må nok da ta det med på laboratorium før du kan lage det, det ordentlig gode stoffet av det. Partydop, altså. Hey, så du mente, Bjørte, at ecstasy var en slags rotdop? Altså at det, er, ja, det vokser under bakken? At det er en løk? At det ikke vokser på busker, sånn som koka? Ja. Mm. Ja, akkurat. Rotdop, ja. Rotdop, ja. Mm. Ja, ja. Nok dop for herliggelse her i radioresepsjonen. Hvis du driver med dop, ikke gjør det. Det, er vi, det kan vi si. Her, som ikke driver med dop noen av oss. Bortsett fra alkohol, det er lovlig dope. Mm. Vi skal snart... Valium er jo også lovlig. Mm. Jeg forstår det. Ja, ja, men på resept. På resept. Du får ikke det, du kan ikke bare gå på apotek 1 og så kjøpe Valium. Nei, så det vi sier, så det vi sier at det, ta deg gjerne en skikkelig tur med Valium så lenge den du har resepten. Ja, så er det, da er det lov å ta samtur på. Det hjelper ikke at mora eller faren din går på Valium og at de har resept på det. Det er ikke godt nok. Du har en personlig resept. Personlig resept. Ja, altså skrevet ut til deg da. Jeg har jo tatt midler, morfin blant annet. Fantastisk. Som er skrevet ut til andre. Faktisk skal man egentlig ikke gjøre. Ok, vi skal snart, apropos rusmidler, vi skal snart ha den radioresepsjons store sigaretttest her i programmet, og vi har valgt ut to av de aller, aller største sigarettmerkene her i Norge for å teste disse og se hvilket som er best da. Clash of the Titans, kan du nesten si. Ja, det vil jeg si. Det er vel et, eller jeg vil også si et lokal derby, jeg vil jeg kalle. Ja, eller When Two Worlds Collide. Mm. Ja. Det er også rødutgaven av to veldig kjente sigarettmerker. Hvilke dette her skal dere få vite snart. Men vi skal først spille litt musikk, så skal vi ha litt flere dilemmas. Send inn 1907 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og så skal vi ha en trailer. Ja, trailer skal vi også ha. Nå snakker du kortene. Det er kanskje ikke lov. Skal det være et så forutsigbart program? Jeg tror du spiller på åpne kort der overfor lytterne. Ja, vi prøver, men vi prøver også å skape spenning sånn at folk får en naturlig dramaturgi da i sendingen. Jeg beklager på vegne av Bjørte. Vi hører en sang da. Jeg tar ingenting da, med Kent. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Shit! Det er så mye bra dilemmas, altså, folkens, som dere sender inn til oss. 1987 kodoresepsjon. Vi rekker dessverre ikke å ta absolutt alle på lufta, men vi skal prøve å rekke over de beste. Men vi kommer til å svare utover ettermiddagen på... Det er ikke lov noe du ikke kan holde. Nei, du sier dette her, jeg skal svare på tekstmeldinger utover ettermiddagen, men du gjør det jo aldri. Nei. Det er du har i kjeften, stort sett det er eneste sted du har det. Jeg bare klager. Ja. Tore, har du et dilemma? Selvfølgelig, det er en som kaller seg for Mr. E, som har sendt inn et dilemma. Hello, Mr. E. Hello. Han skriver som følger, eller hun, jeg regner med at det er han. Leve Mister. Hele livet usynlig, men med evnen til å kommunisere eller være synlig, uten mulighet for kommunikasjon i det hele tatt. Fikk dere med dere dilemma? Ja, det var... Ja. Bjørte, har du lyst til å starte? Ja, jeg har lyst til å starte. Jeg går garantert og helt klart for det aller første. Være usynlig med muligheten til å kommunisere. Det må jo være en drøm. Tenk alt du kan oppleve når du kan være usynlig. Du kan snike deg inn på soverommet til hvem som helst. Jeg tenker bare på en ting som jeg føler er negativt med å være usynlig. Det er at en fordel er jo hvis du er veldig, veldig stygg, eller egentlig skulle vært veldig, veldig stygg, så kan du charmere med det verbale. Men hvis du er veldig, veldig pen, og har utrolig stygg stemme da, hvis det er den måten du har muligheten for å kommunisere på, så er jo det veldig dumt. For da kan du ikke sjekke opp noen, for eksempel, for da vet ikke de at du egentlig er en fryktelig pen fyr. Ja. Så det er det eneste drawbacket jeg kan se, men jeg går likevel for å være usynlig med evnen til å kommunisere. Ja. Se på meg, hvis jeg går for det andre, jeg vil være synlig uten mulighet til kommunikasjon. Går rundt som en nisse rundt her på NRK. Jeg fikk sikkert, hadde sikkert fått sparken nå. Hvem er mannkjuken som går rundt her? Jeg kan ikke holde å prate sin. Nei, men du hadde nok ikke blitt ansatt i NRK heller. Så du tok for gitt, vi startet fra i dag. Og du snakker om å være født usynlig. Jeg tenker at man drar på seg usynlighet i voksen alder. Og du tenker det, ja? Ok. Ja, så da tenker du at Steinar drar på seg mangelen på kommunikasjon. Stemmer. Det står her, leve hele livet usynlig. Ja, beklager. Beklager. Det var ikke meningen, det var flaut. Så flaut at jeg trekker alt jeg har sagt. Men vet du hva, jeg tror jeg... Det må du ikke gjøre, Tore. Nei, jeg trekker, unnskyld, ikke med... Ikke trekk alt, for du har sagt såpass mye bra nå at jeg... Ja. Jeg trekker en del av det. Men dere velger usynlig begge to, mens jeg velger å gå rundt og spasere rundt i gatene, og folk sier, heisan, hallo! Og så bare... Så du vet ikke hva du skal gjøre? Du vet, skal jeg svare? Nei, jeg kan ikke svare. Jeg kan ikke svare, for jeg har ikke evnen til å kommunisere i det hele tatt. Men det er litt morsom tilværelse, egentlig. Jeg mistenker ikke for at du valgte det nå bare for å provosere, Steiner. Ja, det gjør det. Det, altså. Men uansett, to på usynlig og en på synlig. Ja. Da tar vi en, et dilemma fra Helse Vest Dilemmaverksted. Hei, Helse Vest. Hei, Helse Vest. Og Helse Vest skriver, hva ville dere valgt av å gå baklengs med slippers eller forlengs med svømmeføtter resten av livet? Mm. Ja, jeg synes jo at unnskyld Tora, men slipper synes jo jeg er sinnssykt vanskelig å gå i uansett forlengs eller baklengs. Så, jeg har begynt pusten. Nå må vi trekke pusten innmellom. Jeg glemte det, jeg kunne prate her, for jeg hadde masse pust. Men du måtte ha ordet på døde liv. Tore, unnskyld, jeg beklager Tore, vær så snill. La oss roe oss ned litt alle sammen. Nå er det veldig høy puls i studio her. Det trenger ikke å være sånn. Vi har masse sendetid å ta. Vi trenger ikke å stresse så mye. Bjørte, ikke dø. I hvert fall ikke ennå. Du kan dø kanskje i morgen eller sånn. Men ja. Hva skulle du si? Jeg har jo sagt deg mente om slippers. Jeg hørte ikke, det gikk så fort. Jeg synes det er vanskelig å gå med uansett om det er forlengs eller baklengs. Nå er du på død. Jeg ville valgt å gå fremover med svømmeføtter. Samme her. Og grunnen til det er jo at jeg mener at... jeg tror jeg ville valgt å bruke svømmeføtter resten av livet. Nå må vi skjerpe oss. Nå må vi ta oss sammen. Jeg bare klager. Så. Ok. Du velger å svømmeføtte, Bjørte? Ja. Jeg går for slippers. Ok. Takk til Helse Vest. Takk til Helse Vest, og takk til alle andre som har sendt oss så fantastiske dilemmaer i dag. Og ja, jeg tror vi skal runde av spalten her, gutter, for jeg tror ikke dere har gått om mer. Helt sikkert lurt. Er vi et sånt program? Nei, egentlig ikke. Vi er et seriøst lettbeint underholdningsprogram på P3. Ikke et fjollete seriøst lettbeint. Jeg bare klager. Ja. Hvem er dette? Alice Cooper. Akkurat. Med låta I Am 18. Takk for det. Ha det bra. Nei. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Matchbox 20, how far we've come, i radioresepsjonen på NRK og P3. Jeg synes det er morsomt, dette gjør jo radiopratere over hele verden hele tiden, kanskje ikke i USA og England og de engelskspråklige landene, men oversetter det til sitt eget språk, fyrstikkeske 20. Ja, det er jo litt morsomt det. Det er litt bare, for man har jo så mye sendtid, vet du. Ja. Så da må man liksom fylle ut med det man kan. Men Matchbox, det er jo også sånne bittesmå biler. Nei, det er det ikke. Det er ikke det, nei. Altså Matchbox er altså en fyrstikkeske. Ja. Matchbox-biler er da, de har brukt det fordi det er en liten bil, ikke sant? Det er bare et produktnavn. Du kan ikke si at en liten bil er en Matchbox. Nei, eksempel, jeg skjønner, så de er så små som en fyrstikkeske? Ja, cirka. Fyrstikkeske brukes veldig ofte for å vise hvor stor eller liten en ting er. For eksempel hvis du har en, la oss si, et seksuelt hjelpemiddel, en dildo for eksempel. For eksempel en dildo. Og så plasserer du en fyrstikkeske ved siden av for å ta bilder av det og sende det til vennene dine for å vise hvor stor denne dildoen er. Ja. Eventuelt liten. Eller hvis det er en diger trailer du har kjøpt det, og så vil du vise sine MMS-bilder av hvor stor traileren er. Ja, det er litt annerledes, fordi trailer vet folk, eller har en viss oppfatning av hvor store er utgangspunktet. Jeg vil heller trekke sammenligning med at for å vise at man gjør noe på dagens dato, at man tar bilder av seg selv med dagens avis. Det er mer en sånn type ting, hvis du skjønner. Ok, jeg skjønner. Kan du ikke ta bilder av deg selv sammen med dagens trailer da, eventuelt? Ja, hvis det er en dagens trailer, så er det fullt mulig. Ja, det er det. Men det er en helt annen idé igjen. Det blir en annen idé, ja, helt klart. Tenk deg all den praten vi fikk ut av, det at jeg oversatte Matchbox 20 til norsk. Altså, så morsomt som det var. Ja, og du var nok ikke klar over følgende det skulle få, at du oversatte der. Nei. Men nå har vi vel ikke så sinnssykt mye sendetid. Nei. Vi skal til en ny post her i programmet, som vi har kalt radioresepsjons store sigarettest. Sigarettest. Nei, ikke, vi begynner ikke med det på den også. Vi legger den død. Ja. Vi har laget en kjenningsmelodi til denne, og la oss høre den før vi forklarer litt nærmere. Oh! Unnskyld, drøgen. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Ja, for det florerer jo av forskjellige sigarettmerker ute i den store verden, og vi tenkte vi skulle prøve å få en oversikt en gang for alle hvilke sigaretter som er da de beste, og de ja, som smaker best og som er best for deg, rett og slett. Det er jo sånn at sigaretter er faktisk fortsatt lovlig, tro det eller ei, og jeg har fortsatt ikke sett et forbrukerprogram som har valgt å fokusere på den beste sigaretten, for man vil jo ikke bli lurt når man kjøper sigaretter heller. Nei da. Og så er det jo ofte det at når at du, om du røyker daglig eller at du skal på fest og festrøyker litt, så tenderer det til at du kjøper de faste liksom, sigarettene hver eneste gang. Og jeg er i løpet av den testen her veldig nysgjerrig på om at jeg egentlig burde bytte merke. At det finnes noe som er mye mer spennende enn det jeg røyker i dag. Jeg vil bare understreke da, at dette her er ikke noen sånn oppfordring til lytterne våre om å begynne å røyke på noe som helst måte. Oh, nei. Alle resepsjonistene har, altså vi røyker ikke til vanlig, men det hender vi tar en sigg i ny og ned. Vi prøver å bli kvitt uvanen, men allikevel så har vi lyst til å, da, å ta tak i dette segmentet som er sigarettforbrukertest. Men jeg vil ikke si at jeg vil ikke nekte noen å begynne å røyke heller, fordi tobaksfirmaene driver også med verdiskapning på lik linje med for eksempel da et helt vanlig firma som selger datamaskin. Det vi bare ønsker er at dette ikke skal bli sett på som en tobakkoforherligelse. Men det er det jo på mange måter hvis man da finner en røyk som man liker ordentlig godt. Kan ikke, vi, altså, vi skal ikke oppfordre lytterne til å begynne å røyke. Det vi kan si, de som røyker, ja vel, ikke... Det er bare en test, Tore. Ikke, jeg synes ikke... Test er jo veldig god reklame da. Ja, jeg tenker når den som vinner røyktesten får da stempelet best i test i radioresepsjonen, vil nok tro at den kommer til å selge ganske bra. Jo. Men hvis du kommer neder, så vil du da få veldig dårlig reklame. Ja, det er sant, så det går jo opp i opp. Ja, ja. Hva slags sigaretter er det vi skal teste i dag? Jeg skulle først... Vi skal teste de to bautene i norsk sigarettindustri, nemlig Prince Rød og... Marlboro rød. Eller prins, som det heter her i Norge, selv om det skrives prins. Ja, det er jo laget, det er jo en dansk oppfinnelse, denne, denne prins, mens Marlboro er vel en amerikansk, ja, vel... av den, ja. Er ikke amerikanske cowboy-sigaretten? Noen sier jo også for moro skyld prins har. Mm. Ja. Eller rødprins, rød som noe prins, som blir kalt. Mm. Skal vi bare, vi får begynne, skal vi begynne med prins, eller prins? Ja, det kan vi gjøre. Jeg skru på viften her, gutter. Ja. Hva kan du fortelle om prins ut fra pakningen? Kanskje Bjørte skal gjøre dette her? Ja, det står jo med store bokstaver at dette kan føre til, hvis du røyker den sigaretten her, at den kan føre til en langsom og smertefull død. Tortur blir jo ofte det kalt. Men det står også her at denne tobakken i prins er av så høy kvalitet. Den har ligget lagret i 2,5 år. Er det sant? Ja, for å gi den smaken som prins gir. Rich taste, står det ikke også det? Ja, som betyr rik smak. Da må jo også tobakken bli fryktelig. Vi må alle ha en sigarett. Ja. Men det er kanskje ikke noe fare for det, at den er lagret da på et fuktig sted? Nei. Da skal jeg tenne. Gjør det så fort som mulig. Ja. Men vi har ikke, altså... umiddelbar reaksjon. Å, herregud, dette, vi må ha hver vår fyrstikkeske, ja, det må vi, men sånne ting lærer man etter hvert. Sånn, Skal vi se. Jo, første inntrykk er holder høy kvalitet, føler jeg. Den gjør det. Jeg hadde forventet meg at den skulle være tørrere, men den er jo relativt sterk for meg. Ja, men jeg synes at det jeg synes er bra med Prince, sånn som jeg har forstått det, at det, den virker veldig uparfumert. Den virker som veldig ren tobakk. Den går for å være veldig uparfumert, ja. Den er i skarpeste lag for meg. Ja, den er litt sterk, altså. Jeg synes den er tøff, ja. Ja, den er tøff, ja. Ja, men det er kanskje ikke noe man burde gjøre til en vane å røyke den type prins, da. Nei, men hvis du ser tøff ut, så vil du se tøff ut med en hvilken som helst sigarett. Ikke tøffere med prins. Ja, men det er altså merkevarebygging, hva du går med av røykepakke på deg, altså. Hvordan du vil framstå. Nei, dette er litt for sterk for meg. Jeg synes ikke det var så gærent, ja. Jeg vil si at dette er en røyk man tar seg i ordentlig godt lag. Ja. Så jeg, hvis jeg skal gi den en poeng, da, eller et poeng, vi opererer jo her i prosent fra 0 til 100, ja. Så gir jeg, hvis jeg... Jeg vil kjenne rett og slett at jeg blir litt grann en svimmel også. Jeg gir 75%, ja. 75, ja. 75% for Tore. Hvis du gir så høyt, da må jo jeg... Jeg gir 58. 58. Oi, det er ikke bedre enn sånn, da. Jeg synes også det er en stødig ryddig sigarett, du vet hva du får. Litt sterk, så jeg gir den 65, ja. Veldig tettpakket inni 65, ja. Stedet. Det er over middels, da. Yes. Oi, sånn. Yes. Du må vel regne ut litt grann, og vi skal teste Marlboro rød etter at vi har hørt det neste for dere. Jeg har ikke ledd av noen ting, jeg. Nei, ja, Marlboro. Marlboro, kongen av sigaretter. Ja, det er ikke uvanlig at du begynner å lere litt når du røyker. Jim Sterk, Morning Song. P3. Dette er P3. Du hører på P3. P3. Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State Marlboro. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Jeg må komme litt til dementi til min poengsum for rødprins. Jeg sa 65, men umiddelbart etter at jeg hadde røkt da kanskje 4-5 trekk av den, og under Imsterk og Morningsong, var det det? Ja, så fikk jeg vondt i hodet. Så jeg må nok gå ned til 45. Mm. Og da, etter å ha regnet ut, så blir det da 59% til prins, som jeg da har tastet inn i listen vår. Men du har jo og slitt under sendingen med ettervirkningen av chili con carne som du spiste i går. Ja. Det som skjer ofte når du tar deg en sigarett, er at da får du ofte systemet i gang igjen. Mm. Du har ikke merket noe til det? Ikke forløpig, faktisk. Ja. Rart med det. Vi skal over på en helt ny sigarett her i radioresepsjons store sigaretttest, og det er da den store kongen av sigaretter, nemlig Marlboro, fra storprodusenten Philip Morris, som skal i illen for første gang noensinne. Kan du lese litt om hva de inneholder i forhold til prinsen, det danske alternativet? Er det sterkere? Jeg har aldri lurt på. Du, det er helt ekstremt lite forskjell på de to sigarettmerkene, selv om man kanskje ikke skulle tro det. Det er 10 milligram tjære i begge, det er 10 milligram karbonmonoksid i begge, men i prinsen er det 0,1 milligram mer nikotin. Så du blir mer tilfredsstilt av en prins enn av en Marlboro. Og sånn sett så får du jo pluss for det. Litt derfor jeg ga 75%. Så bra da! Men en annen ting med Marlboro, Tore, er jo at det da svirrer en enorm mengde myter rundt dette merket her. Mm. At det egentlig er liksom kamuflert rasisme. Ja, det ble jo sagt at Ku Klux Klan har vært med å finansiere denne tobakstypen, og da fått lurt inn tre K-er på selve pakken. Og det er faktisk sant. Og i tillegg kan man, hvis man snur pakken opp ned og leser ordet bakfra, samtidig som man tenker at bokstaven andre veien er ganske søkt, men det er der, så står det Horrible Jew, også på pakken. En forferdelig jøde da, som da er en av kampsakene da til Ku Klux Klan. Mm. Så det passer jo veldig bra egentlig med den teorien da. Men Kjøstheim, det reagerer du sterkt på? Jeg reagerer veldig sterkt på det, hvis det stemmer. Hvis det stemmer, men ja, jeg tar skarpt avstand for det uansett. Men du må prøve å isolere det, altså de ryktene og konspirasjonsteorien fra smaken som vi nå skal teste. Selvfølgelig, det må jeg nå legge til side. Nå må jeg legge det til side, og så må jeg bare smake den helt objektivt. Jeg prøver å tenne min første Marlboro. Ja, den måtte meg da. Det er nok en bedre sigarett. Har du litt i etter meg også? Mm. Oi, sånn. Da fikk jeg bort på... Oi, sånn. Det er en langt bedre sigarett, synes jeg, da. Den er mer parfymert, det merker man med en gang. De har jobbet litt mer med smaken, da. Men du, ja, men, ja det, men kjenner også at den er mye, mye tørrere enn prinsen. Ja, den er det, men det er tydelig at jeg tror man blir like gæren av å røyke mye Marlboro som å røyke mye prins. Fordi den smaker veldig kunstig. Samtidig synes jeg de har kommet frem til en god formel på hva slags smak. Den er litt friskere også, den er litt friskere i smaken. Den er luftigere også, men likevel så merker jeg i hvert fall veldig raskt at det blir tørrere i halsen. Jeg blir også det. Veldig fort tørrere i halsen, og det trekker veldig ned hos meg. Du blir ikke tørrere i halsen? Ikke tørrere i halsen av Marlboro. Jeg er litt skuffet over at jeg ikke får meg like mye nikotin, selv om den smaker så mye bedre egentlig. Men det er ikke et kriterie i testen at det skal inneholde mest mulig nikotin. Nei, men jeg føler vel at jeg blir mer tilfredsstilt av mer nikotin. Men jeg synes den er bedre en light versjon som jeg har og smakt, så synes jeg det er mer smak i denne her. Ja. Nå er ikke den testet offisielt. Nei, altså. Det er ikke det. Så da, ja, jeg kaster det tilbake. Stryk det av protokollen. Jeg synes dette var godt, ja. 79% er det bedre. Oi, sånn. 79%, du. Du gir veldig høyt, altså. Det er 4% mer enn du ga til Prince Store. Det stemmer det. Jeg høyner også. Jeg går opp til 60%. Og det er vel. Du er ganske nøkteren, egentlig. Jeg også må si... Om dette her er sigaretter på høyt nivå, jeg skal ikke gå så høyt. Jeg skal gå til 60 også, faktisk. Det er ganske bra. For jeg forventer meg at her er det så mye i den testen som jeg kommer til å få smake i fremover, som jeg ikke har smakt tidligere. Så jeg satser på at jeg får noe bedre enn dette her. Ja. Ok, vi stopper røkken. Ja. Du må regne. Du regner ut under sangene, eller? Ja, for jeg har ikke tid til å drive og regne ut akkurat nå, her direkte på lufta. Det blir for mye for langt. Det skjønner jeg. Vi skal taste den inn i listen vår, og så vil du få nøyaktige resultater i radioresepsjons store sigarettest, om bare noen få strakser. 66% til Prince, altså. Nei, unnskyld, 59,34. Vi skal være helt korrekte, så skal jeg regne ut. Oi. Rockboys er dette med Jay-Z. 3-3 Dette er 3-3 Du hører på Yeah, Rockboys And the winner is Jay-Z i radioresepsjonen på NRK P3. Og ja, jeg skal si at det står ganske Det er ganske jevnt mellom Prince og Marlboro, men Marlboro har en foreløpig førsteplass med 66,34%, mens Prince er da ned på 59,34%. Det er ikke imponerende, synes jeg, av så store produsenter og så populære merker, men vi får se hva som kommer av mulige sigaretttyper senere. Det stemmer. Kan være bedre. Det stemmer. Vi har fått en tekstmelding fra Øyvind som sier at vi må ta høyde, på, høyde for at Marlboro setter spesielt... mye lukt i klærne når vi røyker det. Jeg trodde det var en ren smakskonkurranse, men hvis det, altså. Du legger til sånne kriterier, så ja vel. Det er vanskelig for oss å drive og måle det rett etterpå, etter at vi har testet disse sigarettene. Vi kan eventuelt ta en sånn oppfølgingstest i morgen, og så se hva klærne lukter. Altså sigarettlukter klærtest. Ja. Det er noe som synes er litt usmakelig test dette her, og vi er helt enige i det, og igjen, dette her er kun en forbrukertest, for vi vet at det er mange som benytter seg av sigaretter der ute, og de har til nå ikke hatt noen egen forbrukertest. Så det, ja, det vil jeg oppfordre altså lytterne våre til ikke å begynne å røyke. Det er dumt, du kan dø av det. Men det er lov å smake. Det er lov å... nei, det er, nei, vi oppfordrer heller ikke oppfordrer til å smake. Oppfordrer ikke til å smake, eller? Nei. Nei. Vi smaker for dem. Ja, det er sant det. Ja. Skal vi legge den testen død for i dag? For i dag, ja, men det blir mer sigaretttesting neste mandag. Ok, vi skal snart ha et foredrag av meg. Det skal handle om taco i dag, verdens beste mat. Og ja, det er bare å glede seg, for jeg har masse morsomme opplysninger om taco. Det er imponerende, altså. Det er et av de viktigste kriteriene for et godt foredrag. Ja, det er imponerende. Det er imponerende. Det der er det lille oss med suser av gårde, alle mann. Og ja, hvis du har tilbakemelding til programmet, så send oss gjerne en e-post rrkrøllalfa.nrk.no eller benytte av sms 1987, kodord er resepsjon. Dette er P3. Mitt navn er og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Ja, foredrag i radioresepsjonen hver mandag, og vi begynte jo denne foredragsspalten med at du hadde et foredrag om retorikk, Tore. Ja, det stemmer. Og så hadde du et foredrag forrige uke, Bjørte, om... trommeslageren Jeff Porcaro og hans innsats i sangen Rosanna av ja. Toto. Og i dag skal dere få lære litt mer om taco, folkens. Ja... Taco er, når alt kommer til alt, verdens beste matrett. Men hva er egentlig taco? Vi vet jo alle at tacoen stammer fra Meksiko, men hvor gammel er den retten, og hvordan oppstod den? Og er taco virkelig så sunt som vi tror? Først til hva taco egentlig er. Selve ordet taco kom opprinnelig fra meksikansk-spansk og betyr forfriskning. Og om taco er forfriskende eller ikke kan vel diskuteres, men at det smaker nydelig er det vel ingen verdens tvil om. Men hva er taco? Jo, det er et godt spørsmål. Da jeg begynte å gjøre research for dette foredraget, så fikk jeg raskt vite at RAE, eller The Real Academia Española, altså, som betyr Royal Spanish Academy på engelsk, da, kan opplyse om at det faktisk er 27 alternative betydninger av ordet taco. Og jeg kommer til å konsentrere min oppmerksomhet til det vi i Norge og Vesten forbinder med taco, og da fant jeg denne definisjonen. Taco, taco 1, taco R, er meksikansk rett av sprøstekt tortilla fylt med krydder, takkekjøtt, ost og annet. Og det er denne definisjonen jeg kommer til å forholde meg til. Mm. Kort historikk, da de spanske conquistadorene ankom det som nå kalles Mexico City i første halvdel av 1500-tallet, så fant de at aztekerne spiste vetebasert brød med urter, bønner og squash. Og da de spanske soldatene blandet da sin egne matvarer som løk, kjøtt, kylling og hvitløk med aztekerne, så oppstod det vi i dag kaller taco. Dermed kan vi anslå at tacoen slik vi kjenner den i dag oppstod på begynnelsen av 1500-tallet. Unnskyld meg. Altså, ikke for mye. Unnskyld. Hvis man i dag drar til Sør-Amerika og vil spise verdens beste matrett, så kan man i enkelte tilfeller bli ganske skuffet, fordi taco ikke blir sett på som fredag- eller lørdagsmat i Meksiko, men som billig hverdagsmat. Mm. En hverdagstaco i Meksiko kan bestå av små tortillas fylt med grønnsaker og forskjellige deler fra hodet til kua. Eller faktisk sprøstekte innvoller fra storfe. Så neste gang du svarer at meksikansk mat er det beste du vet, ja, så er det sannsynligvis ikke det. Den typiske norske tacoen, som ofte har kjøttdeig, karbonadedeig eller kyllingkjøttdeig som basis, vil for den jevne meksikaner anses som en delikatesse. fordi det bra kjøtt, ikke bare sånn. Skjønte det. Ja. Den fornorske utgaven av taco kan inngå i matgruppen Normex, som altså en fornorsking av den meksikanske matkulturen. I USA så har de til og med egne kjeder som kun serverer denne gode retten taco, og jeg kan nevne i fleng Mighty Taco, Taco Cabana, Taco Bueno, Del Taco, Taco Tosca og Taco John's. Men kanskje aller mest kjente tacokjeden i USA er Taco Bell, som jeg ved flere anledninger har fått æren av å besøke selv. Og ifølge Taco Bell sin hjemmeside så er det over 6500 Taco Bell-restauranter i 48 amerikanske stater. Yes. I Norge så har det vært gjentatte forsøk på å starte opp taco-restauranter. Tacoland i Østbanalen i Oslo måtte etter flere års drift legge ned, til tross for at de serverte da verdens beste matrett, og det er jo litt trist. Så til spørsmålet, er taco sunt? Som sikkert mange lurer på. Tja. Etter hvert variert norsk kosthold bør inneholde taco fra tid til annen, i hvert fall mitt råd. Og hvis man da sammenligner taco med typisk norsk mat som ribbe, medisterpølse, fårikål og så videre, så er taco et sunt alternativ. Akkurat. Men hvorfor elsker nordmenn denne enkle retten fra det meksikanske bondelandet? Det er vanskelig å si. Kanskje fordi vi en gang var bønder selv? Ikke sant? Nei, det er ikke ferdig. Dessverre så ser mange feinschmeckere en litt ned på taco. En folkelig rett de aldri ville servert på den fisefine kakserestauranten sin. Og til kritikerne av taco så vil jeg bare si en ting. Fuck you and the whore you rode in on. Taco er en fest. Taco er godt. Taco er meningen med livet. Og hvis noen spør meg, vil du komme på taco i kveld? Så vil svaret mitt alltid være, ja, mange takk. Hvis taco serveres, er jeg på pletten i kveld. Fy søren. Tusen takk. Ja, hvis jeg skal få si noe om foredraget, så vil jeg si at jeg synes det var fryktelig imponerende. Jeg synes det var veldig mye gøy, og det var ikke noe for langt i det hele tatt, synes jeg, for det var så mye morsom faktainformasjon. Det eneste som jeg stusser litt over, som kanskje irriterer meg litt, er din personlig og enorme entusiasme for taco. At du kaller det gjentatte ganger for verdens beste mat, og at du hater folk som ikke liker taco. Det virker som du driver en slags lobbyvirksomhet for taco-bransjen. Ja. Og ikke det at det gjør noe, for det er lov å trekke inn personlige erfaringer og meninger i et foredrag, men jeg synes det var til en viss grad litt spekulativt. Men for en poetisk avslutning du hadde på foredraget ditt, Steiner. Det var kjempeimponerende. Også morsomt å nå få vite her at i Meksiko så er dette hverdagsmat, det er sånn fiskepudding liksom. Ja, fysøren. Det er litt morsomt. Du får terningkast 5 av meg, Steiner. Oi, tusen takk. Ja, men det var godt å høre. Og håper du som hører på også lærte noe om denne fantastiske retten. Vi får klappe for tålmodigheten til den. Ja, tålmodigheten. Det er lov å kaste terning der hjemme også. Ja, kaste terninger. Ok, vi takker for oppmerksomheten og ber The Killers komme på scenen med låta The Reasons, The Four Reasons. Anna. Takk til The Killers og For Reasons Unknown her hos oss i radioresepsjonen på NRK P3. Og herregud for en innholdsrik, innholdsrik sending av hvert i dag, gutter. Jeg orker ikke i dag. Ikke er det. Riktig flettet på tjukken, det der, da. Det er Ina som har holdt foredrag og alt. Han har vært så flink. Ja, så skal dette bli straffen. Ja, det er flaut. Litt lenger unna. For nye lyttere, det som har skjedd er at vi har hatt fingrene i sjokkmaskinen, og så skutt vedkommende som fikk sjokk fra sjokkmaskinen med et gevær. Og det var blodutredelse. Bjørte Køstheim som skjøt i dag. Det er korrekt. Og veldig nærme i dag. Velplassert skudd. Ok. Vi takker for at du har hørt på, og ber deg anstendig. Nei, anstendig. Ber deg. Og du prøver å si det for å være opp til deg. Jeg sier deg, det jeg skal si. Vi ydmykt. Ydmykt. Ber deg ydmykt. All med ydmykhet om å laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå inn i iTunes og laste ned derfra, eller trykk oppdater hvis du allerede gjør det. Oi, sånn. Jeg takker for dere. Takk for deg, Tore. Tusen takk for meg. Takk for deg, Bjørte. Takk for meg. Og takk for meg, Steinar. Og vi høres igjen i morgen. Etter oss er det Kelle Torkil. Og etter det så er det Drillpikkene. Etter det. Det bare fortsetter og fortsetter. Det er aldri slutt. P3 for alltid. Ah, det er bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ok, hvor og når kontakt ikke født? Aha. 1800 i Afrika. What da? Hvorfor leser du ikke Harlem? Fuck, shit. Vi skal opp i nigger historie muntlig i morgen. Men du sitter bare foran dataen som en annen white trash trailer park, motherfucker. Jeg beklager sist da jeg chatte med Tyrone. En crack deal jeg møtte da jeg var på utveksling i Baltimore i fjor. I fucking love him, man. What the bitch, har du plutselig begynt å elske Tyrone? Det noe helt nytt å begynne med. Ok. Jeg elsker Tyrone. Ok. Vi tar den. Det er fin, den.